अरे कमबख्तो, जाहिनो जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम्हें पता है मैं किस खानदान से हूँ? मेरे खानदान के बारे में पता है तुम लोगों को? अरे जानते हैं, जानते हैं, जिस खानदान से। अरे क्या जानते हो, क्या खाक जानते हो? पता है मेरे दादाजी के चर्चे आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, हम तो नहीं सुने। हाँ, अरे तुम हुए कितने दिन का यार? अरे मेरे दादाजी पता है इतने बड़े। अरे खा कितने बड़े करोगे? अरे इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ, समझा दो संकी को। जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है यार। बोलना तो भाई, लेकिन ठीक बोला है। कितना बड़ा भाई? बकवास बंद करो यार, सुनो मैं बता रहा हूँ। जो अरे असल में मेरे दादाजी इतने बड़े तैराक थे, इतने बड़े स्विमर थे। जब वो स्विम सूट पहन के जब वो छलांग लगाते थे, यूँ छलांग लगा कि क्या बताया। लगाने दो छलांग। अरे पहले सुनो तो यार, जब देखो तब बीच में रोक देते हो अम्मा मियाँ। एक बार क्या हुआ पता है? क्या? अरे हुआ यूँ कि एक बार उन्होंने बने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला कर लिया। थोड़ा थोड़ी क्या काम करते थे तुम्हारे दादाजी? देखो फेकू, समझा दो इस सनकी को। ये तो मुँह में डाटरी नाक देखी कभी इसकी? तो नाक देखो। नाक के बारे में मत बोल, दादा के बारे में बता तू। सुनाने दो भाई, आगे आगे बढ़ो। छलांग मारे कि नहीं? बीच में मत बोलना, एकदम बता दे रहा हूँ मैं। चलो बोलो बोलो। अरे क्या बताएं, एक बार गंगा में जंप मारी उन्होंने, गंगा में छलांग लगाई, जमुना से निकले। और ये रिकॉर्ड है किसी में हिम्मत जो तोड़ पाए? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे दादा के बारे में तुम लोग जानते क्या हो? अरे चलो जानते हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ, मेरे दादा ने कश्मीर में छलांग लगाई। कश्मीर? और हाँ कश्मीर में। क्या बात कर रहे हो, कश्मीर में छलांग? अरे अरे मूर्खो, चाहिए समझते नहीं हो तुम लोग। कश्मीर में छलांग लगाई, कन्याकुमारी में निकले। अरे कहाँ पे छलांग लगाई? पहाड़ से नीचे कूद गए का? अरे नहीं नहीं, हो सकता है वहाँ पे जो झील है ना, उस झील में लगाई होगी। अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, लगाई छलांग लगाई, मैं बोल रहा हूँ लगाई। बस कहाँ लगाई पता नहीं, लगाई कन्याकुमारी में निकले। कन्याकुमारी के लोग बता रहे भाई। हाँ कन्याकुमारी, अरे हमारे दादाजी का पूरा दुनिया जानता है। अच्छा अच्छा, बड़े बदनाम थे क्या? बदनाम का? अरे बुद्धिमान थे, लंगोट पहन कर तैरते थे। अरे लंगोट नहीं पहनेंगे उस दौर में, तो क्या वो जींस पैंट पहन के दौड़ेंगे? इतना बड़ा तैराक थे कि 6 महीना पहले समंदर में छलांग मारे थे। अरे गांव का तालाब होगा भाई? तालाब? अरे समंदर में, सुना नहीं एक बार? अच्छा ठीक है, समंदर में छलांग तुम लोग जैसा नाम वैसा काम, सनकी और शौकीन सब बुरा गया। हम कह रहे हैं कि 6 महीना पहले समंदर में छलांग मारे थे, अभी तक नहीं निकले हैं। मछलियाँ निकलने देंगी तो निकलेंगे ना, फूल के कुप्पा हो जाएंगे तब निकलेंगे।